تو حضرت مریم نے اپنے سرداروں سے کہا کہ سردارو، بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے اور وہ حضرت سلیمان کی طرف ہے، جنہوں نے لکھا ہے بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا، اور یہ کہ مجھ پر بلندی نہ چاہو اور گردن رکھتے ہوئے میرے حضور حاضر ہو جاؤ۔ تو اب حضرت بلقیس نے اپنے درباریوں سے کہا، قالت ایھا الملأ افتونی فی امری، بولی اے سردارو میرے اس معاملہ میں مجھے رائے دو، مجھے فتویٰ دو، مجھے بتاؤ کہ کیا کرنا چاہیے۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، تمہیں پتا ہے کہ میں کسی معاملے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس حاضر نہ ہو، میں تمہارے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی۔ یہ آج ایک عجیب مسئلہ ہے کہ ایک شخص ہمیں ان کی اتباع و اطاعت اور فرما برداری کا حکم کر رہا ہے، تو اب بتاؤ کہ کیا کرنا چاہیے، مجھے مشورہ دو۔ قالوا نحن اولو القوۃ، میں کہا ہم اور والے ہیں، ہمارے پاس فوجی طاقت ہے، اقتصادی طور پر ہم مضبوط ہیں، اور ویسے بھی ہماری فوج بہت زیادہ تعداد میں ہے۔ جب ہم قوت والے ہیں، واؤل باطن شدید ہیں، اور بڑی سخت لڑائی لڑنے والے ہیں، جنگ جو لوگ ہیں ہم، اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ اگر تیری رائے جنگ کی ہو تو ہم لوگ تیار ہیں، بہادر اور شجاع ہیں، صاحب قوت و توانائی ہیں، کثیر فوجیں رکھتے ہیں، جنگ آزما ہے۔ اگر تو ہمیں حکم کر دے کہ جنگ کرو تو ہم جنگ سے بھاگنے والے نہیں ہیں، ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بل امر و الی کے، لیکن آخری اختیار بہرحال تیرا ہے، تو جیسا ہمیں حکم کرے گی ہم اس پر عمل کریں گے۔ اگر جنگ کا ارادہ ہے تو ہم بھاگنے والے نہیں، ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے، لیکن معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، فنظری ماذا تامرین، تو نظر کر کہ کیا حکم دیتی ہے۔ اے ملکہ ہم تیری اطاعت کریں گے، تیرے حکم کے منتظر ہیں۔ انہوں نے یہ اشارہ کیا کہ اس کی رائے جنگ کی ہے، یا ان کا مدعا یہ ہے کہ ہم جنگی لوگ ہیں، رائے اور مشورہ ہمارا کام نہیں، تو خود صاحب عقل و تدبیر ہے، ہم بہرحال تیرا اتباع کریں گے۔ جب بلقیس نے دیکھا کہ یہ لوگ جنگ کی طرف مائل ہیں، اس نے انہیں ان کی رائے کی خطا پر آگاہ کیا اور جنگ کے نتائج سامنے رکھے، اور وہ کہا، قالت بولی، ان الملوک اذا ادخلوا قرية افسدوها، جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ جنگ کے اصول میں سے ایک اصول تھا، اور آج بھی یہ پایا جاتا ہے کہ جب دشمن غالب آتا ہے، مسلط ہوتا ہے، تو اپنی مرضی کے احکام نافذ کرتا ہے، بستیوں کی بستیاں، شہروں کے شہر تباہ کر دیے جاتے ہیں۔ ابھی یہ دیکھ لیجئے، آج کے دور میں بظاہر بڑا ترقی یافتہ دور ہے، بڑا تہذیب و تمدن کا دائی دور ہے، لیکن اس کے باوجود دشمن سے کیا کرتا ہے؟ عراق میں کیا ہوا، افغانستان میں کیا ہوا، جو لوگ اپنے آپ کو امن پسند کہتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو آج کی دنیا کا سب سے بڑا امن کا علمدار کہتے ہیں، علم بردار کہتے ہیں، ان کے حالات دیکھیے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے تو جگہوں کے بعد فاتح جو کچھ کرتے تھے وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ اتنا ظلم و ستم، کتنا ظلم و ستم نہیں کیا جاتا جتنا ظلم و ستم انسانوں پر کیا جاتا تھا. کیونکہ طریقے مختلف تھے، اپنے دشمن کو ذلیل و خوار کر کے اذیتیں دے دے کر مارنا، اس سے ان کو مزہ آتا تھا، اس سے ان لوگوں کی عزت بڑھتی تھی. یہ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، آقا نے جنگ کے اصول بدل دیے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی کو جنگ پر بھیجتے تو آپ حکم فرمایا کرتے. یہی بات میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا طریقہ مبارکہ، ایک تو خبردار کسی کے سوتے ہوئے اس پر حملہ نہیں کرنا، اس کو تبدیل کر کے خبردار کر کے حملہ کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس قوم کے بوڑھوں پر حملہ نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، اصحابی عبادت جو ہیں ان کے اکلیسوں کے ساتھی جو ہیں ان کو قتل نہیں کرنا، جیسے پیارے اصول آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنا دیے. اور دشمنوں کے ساتھ بھی کیسا حسن سلوک کیا کہ کیا مسلمانوں کی فوجیں فاتح بن کر شہروں میں داخل ہوتی تو لوگ کہتے تھے، سب سے پہلے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یعنی فتح مکہ کے دن جو سلوک تھا وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے. فاتح مکہ نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی. صحابہ اکرام حضرت بلال عمار بن یاسر سیدہ زنیرہ حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن آج جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ہاتھ میں مکہ کی حکمرانی آئی، مکہ فتح ہوا، تو سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آج اگر اللہ کبھی بہت بڑا کرم کریں، بہت زیادہ مہربانی کریں تو ہمیں زندہ چھوڑ دیں گے، مکہ میں نہیں رہنے دیں گے. ہمیں بہت ہی کرم کریں تو یہ کہیں گے کہ چلو مکہ سے نکل جاؤ. لیکن جب سب گردنیں جھکائے ہوئے میرے محبوب کے سامنے آئے، میرے محبوب کی نظروں میں وہ ساری کی ساری ظلم و ستم ان کے سامنے تھے، سارے کے سارے ان کے معاملات جو کچھ انہوں نے 13 سال تک آقا کریم اور آپ کے غلاموں کے ساتھ برتاؤ کیا وہ سب کے ساتھ سامنے تھا، لیکن اس کے باوجود آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تفریق علیکم اليوم، جاؤ آج تم پر کوئی کسی قسم کا بھی یعنی نہیں ہے، کوئی تم کو کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا. میرے آقا نے ان کے سارے اصول تبدیل کر دیے، دشمنوں پر بھی کرم نوازیاں کی، ظالموں کے سامنے ظالموں کا ظلم کے ساتھ ساتھ نہیں دیا بلکہ آپ نے رحمت للعالمین دکھائی. اس کے بعد صحابہ اکرام کا طریقہ دیکھیے، شام فتح ہوا سینا فاروق اعظم کے دور میں، اسی طریقے سے ایران فتح ہوا. تاریخ ایک جگہ نہیں بتا سکتی کہ کسی پر ظلم و ستم ہوا ہو، کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو. جب مسلمان فوجیں ملکوں میں داخل ہوتی، شہروں میں داخل ہوتی، تو دشمنوں کی عورتوں کی عزت بچانا اپنی عزت سمجھتے. جو معاہدہ کر لیا جاتا وہ معاہدہ اس پر پورا کیا جاتا، لیکن اس دور کے حالات سامنے تھے حضرت بلقیس کے. حضرت بلقیس نے کہا قالت ان الملوک اذا دخل قرية افسدوها، جب کوئی بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتا ہے، جب وہ فتح کرتا ہے، افسدوها تو اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے، سارے کے سارے مکانات گر گرا دیے جاتے ہیں، آدمیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. وجعلوا عزت اهلها اذلة، کہا ان کے عزت والوں کو ذلیل کر دیا جاتا ہے، قید کر لیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے. اور جو وقت کے حاکم اور سپہ سردار ہوتے ہیں سب سے زیادہ ظلم و ستم انہی پر ہوتا ہے. لیکن قربان جاؤں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کہ جنگ حنین میں کتنی آپ کو تکلیف پہنچی، کتنے صحابہ شہید ہوئے اور زخمی ہوئے، اور جنگ حنین کا ہیرو حضرت سینا ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ جب حاضر ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے نیچے چادر بچھا دی. وہ جس نے اتنا ظلم و ستم کیا، آقا کو زخمی کیا، اتنے صحابہ اکرام کو زخمی کیا، جب وہ ہی آئے تو ان کے سامنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مبارک چادر بچھا دی. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سارے کے سارے اصول ہی بدل دیے. لیکن اس دور کے حالات کے مطابق حضرت بلقیس نے کہا وجعلوا عزت اہلھا اذلۃ, عزت والوں کو ذلیل کر دیا جاتا ہے, وکذالک یفعلون, ایسا ہی کرتے ہیں. یہی بادشاہوں کا طریقہ ہے اور بادشاہوں کی عادت کا جس کو علم تھا اس بنا پر اس نے یہ کہا. اور مراد اس کی یہ تھی کہ جنگ مناسب نہیں اور اس میں ملک اور اہل ملک کی تباہی اور بربادی کا خطرہ ہے. اور اس کے بعد اس نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور کہا وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ, میں ان کی طرف ہدیہ اور تحفہ بھیجتی ہوں. فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ, پھر دیکھوں گی کہ ایک ہی کیا جواب دے کر پلتے. اس سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ بادشاہ ہیں یا نبی ہیں, کیونکہ بادشاہ عزت و احترام کے ساتھ ہدیہ قبول کرتے ہیں. اور اگر وہ بادشاہ ہیں تو ہدیہ قبول کر لیں گے, اور اگر نبی ہیں تو ہدیہ قبول نہ کریں گے. اور سوا اس کے کہ ہم ان کے دین کا اتباع کریں وہ کسی اور بات سے راضی نہ ہوں گے. اس نے 500 گلاب اور 500 لونڈیاں بہترین لباس اور زیورات پہنا کر آراستا کر کے زرنگار گھنوں پر سوار کر کے بھیجے, اور 500 اینٹیں سونے کی اور جواہر سے مرصع تاج اور مشک و عنبر وغیرہ, اور اس کے ساتھ ایک خط کے ساتھ اپنے قاصد کو بھیجا کہ ہدیہ دیکھ کر پتہ چل جائے گا کہ وہ بادشاہ ہیں یا نبی ہیں. جب وہ قاصد جو تھا ہدیہ لے کر گیا, اس نے حضرت سلیمان کے پاس سب خبر پوچھائی. آپ نے حکم دیا کہ سونے چاندی کی اینٹیں بنا کر 9 فرسا دی جائے, زمین کو 9 فرسن کے تک پوری کی پوری زمین پر اینٹیں بچھا دی جائیں سونے کی, اور اس کے ارد گرد سونے اور چاندی کی دیوار بلند دیوار بنا دی جائے, اور بحر و بر کے خوبصورت جانور اور جنات کے بچے میدان کے دائیں بائیں حاضر کیے جائیں, یعنی ہر قسم کے ہیرے جواہرات, سونے کی زمین, چاندی اور سونے کی دیواریں اور بہترین قسم کے ہیرے جواہرات لگا دیے جائے, اور جنات کو اس کے ارد گرد جنات کے بچوں کو کھڑا کر دیا گیا. فلما جاء اهل الايمان, جب وہ ساری چیزیں لے کر حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے, قالا, تو آپ نے ارشاد فرمایا اتمت بدرون علی, کیا تم مجھے مال دینا چاہتے ہو, کیا تم یہ چاہتے ہو کہ مال کے ساتھ میری مدد کرو, تم یہ سمجھتے ہو کہ میں مال لے کر خوش ہو جاؤں گا اور تمہیں توحید کی دعوت نہیں دوں گا. فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم, تو مجھے جو اللہ نے دیا بہتر ہے اس سے وہ جو تم مجھے دیتے ہو, یعنی دین اور نبوت اور حکمت اور ملک اللہ جل جلالہ مجد الکریم نے مجھے دی. اور جہاں تک مال و ثواب کا تعلق ہے, مال و ثواب کا جو تعلق ہے, تو وہ تو کتنا دیا, فرمایا بد انتم بحبیتکم تفرحون, تم تو دونوں اپنے دکھوں پر خوش ہوتے ہو, کسی کو مال و دولت دے کر خوش کر لیتے ہو, کسی کو مال و دولت دے کر زمین خرید لیتے ہو اور کسی کا ضمیر خرید لیتے ہو, کسی کا دین خریدنے کی کوشش کرتے ہو تو کسی کا ملک لینے کی کوشش کرتے ہو. تمہاری ساری کوششیں, تمہاری ساری کاوشیں وہ یہی ہیں کہ دولت دکھا کر, دولت دے کر لوگوں کو خوش کر لو. لیکن یاد رکھو تم ایسے مفاخرت ہو, مخارف دنیا پر فخر کرتے ہو اور ایک دوسرے کے ہدیہ پر خوش ہوتے ہو. مجھے نہ دنیا سے خوشی ہوتی ہے اور میں اس کی حیرت, اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کثیر عطا فرمایا چوروں کو نہ دیا, باوجود اس کے دین اور نبوت سے مجھ کو مشرف کیا. اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے وفد کے امیر منصر بن عمر سے فرمایا کہ یہ ہدیہ لے جاؤ واپس, یہ نہیں ہے پلٹ جا ان کی طرف, اللہ تی انہم بجنود, ہم ایسا ایک لشکر لے کر آئیں گے لا قابل لہم، جس کی یعنی کوئی جس کو کوئی سامنے جس کا سامنا نہیں کر سکے گا، کہ جن کی انہیں طاقت نہ ہوگی لہم بہا ولا نخرجنہم منہا، اور ہم ضرور ان کو ان کے شہر سے نکال دیں گے اذلتن ذلیل کر کے، وہم صاغرون یوں کہ وہ پست ہوں گے، یعنی اگر وہ میرے پاس مسلمان ہو کر حاضر نہ ہوئے تو یہ انجام ہوگا، جب قاصد ہدیہ لے کر بلقیس کے پاس واپس گئے اور تمام واقعات سنائے تو اس نے کہا بے شک وہ صرف بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں اور ہمیں ان سے مقابلہ کی طاقت نہیں، اور اس نے اپنا تخت جو تھا اس کو سات محلوں سات محلوں میں سے سب سے پچھلے محلے میں محفوظ کر کے تمام دروازے مقفل کر دیے، ان پر پہلے دار مقرر کر دیے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کا انتظام کیا تاکہ دیکھے کہ آپ اس کو کیا حکم فرماتے ہیں، اور وہ ایک لشکر جرار لے کر آپ کی طرف روانہ ہوئی جس میں 12,000 نواب تھے اور ہر نواب کے ساتھ ہزاروں لشکری، جب اتنے قریب پہنچ گئی کہ حضرت سے صرف ایک فرسنگ کا فاصلہ رہ گیا تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا یعنی قال یا ایها الملأ، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے درباریو ایکم یاتینی بعرشها، کون ہے جو اس کا تخت لے کر آئے میرے پاس قبل ان یاتونی مسلمینا، اس سے پہلے کہ وہ میرے حضور مسلمان بن کر حاضر ہو جائے. اس سے آپ کا مدعا یہ تھا کہ اس کا تخت حاضر کر کے اس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اپنی نبوت پر دلالت کرنے والا معجزہ دکھا دیں. بعضوں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ اس کے آنے سے قبل اس کی وجہ بدل دیں، پھر اس سے اس کی عقل کا امتحان لیں کہ یہ پہچان سکتی ہے یا نہیں. حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اپنے درباریوں سے کہا کہ کون عرش لے کر آئے گا، غور و فکر کیجئے حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ سوال کرنا، یہ بتاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم تھا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھا کہ میرے درباریوں میں ایسے لوگ ہیں جو تخت لا سکتے ہیں، اور تخت بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں تھا، جیسا بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ 7 ہاتھ لمبا اور 40 ہاتھ چوڑا اور 10 ہاتھ اونچا تخت تھا، سونے اور چاندی کا تخت، ہیرے جواہرات سے مرصع تخت جو تھا وہ رکھا ہوا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کون لے کر آئے گا. آج لوگ کہتے ہیں کہ کسی زندہ سے مدد مانگنی تو جائز ہے، لیکن ان معاملات میں جو ما تحت الاسباب ہوں، جو ما تحت الاسباب ہوں وہ تو شرک ہے. مردہ سے تو ویسے ہی مدد مانگنی شرک ہے، لیکن زندہ سے بھی وہ مدد مانگی جا سکتی. مثلاً یہ بھی سامنے گلاس پڑا ہوا ہے، آپ کہیں گے مجھے پانی کا گلاس پکڑا دو، یہ مدد شرک نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی آپ یہاں سے کسی اللہ کے ولی کو پکارے اور وہ سن لے اور وہ پہنچ جائے تمہاری حاجت کو پورا کر دے، یہ ظاہرتاً شرک ہے معاذ اللہ استغفر اللہ. ایک تو یہی معاملہ غلط ہے کہ زندہ اور مردہ میں رب کی توحید میں فرق کرنا. ارے جو شرک ہے وہ زندہ کے ساتھ بھی شرک ہے، جو شرک ہے وہ قریب کے ساتھ بھی شرک ہے، بعید کے ساتھ بھی شرک ہے، وہ مرنے والے اور مرے ہوئے کے ساتھ بھی شرک ہے اور زندہ کے ساتھ بھی شرک ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو سامنے اس کو سجدہ کرنا جائز ہے، جو زندہ اس کو سجدہ کرنا جائز ہے، اور جو مردہ ہو اس کو سجدہ کرنا ناجائز ہو، یا جو دور ہو اس کو سجدہ کرنا ناجائز ہو. سجدہ کرنا قریب کے لیے بھی شرک ہے، بعید کے لیے بھی شرک ہے، زندہ کے لیے بھی شرک ہے، مردہ کے لیے بھی شرک ہے. کیا زندہ رازق ہو سکتا ہے اور مردہ نہیں ہو سکتا؟ زندہ کو رازق سمجھیں گے تب بھی شرک ہے، مردہ کو رازق سمجھیں تب بھی شرک ہے. عجیب بات ہے، اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں اور معاذ اللہ لوگوں کو مشرک کہتے ہیں، لیکن یہ توحید میں فرق کر دیا کہ زندہ سے تو مدد مانگنی جائز ہے، مردہ سے مدد مانگنی جائز نہیں ہے. فیملی قریب سے تو مدد مانگنی جائز ہے، جو بھائی ہو اس سے مدد مانگنی جائز نہیں ہے. اور یہ عقیدہ رکھنا کہ بھائی دیکھو فلاں آدمی پہنچ سکتا ہے دور سے، یا اس کی آواز جو ہے وہ وہاں تک پہنچ سکتی ہے یا وہ سن سکتا ہے یہ شرک ہے. تو معاذ اللہ استغفر اللہ, اس سے تو نہ کوئی نبی بچتا ہے, نہ کوئی ولی بچتا ہے, نہ کوئی صحابی بچتا ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ مشہور و معروف ہے. جتنے ہی بزرگان دین نے اس کو نقل کیا, امام بیہقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دلائل نبوہ میں نقل کیا, امام لالکائی نے کہا باتے اولیاء میں نقل کیا, امام سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی ساری اسناد کو جمع کر دیا, اور امام ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ بدایہ و النہایہ میں لکھتے ہیں کہ اس کی سند جو ہے وہ صحیح ہے. مدینہ شریف میں منبر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں, فرماتے ہیں یا ساریہ والجبل, اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ. کہا حضرت ساریہ اور کہا حضرت عمر فاروق, کیا سائیں پکارا حضرت عمر فاروق نے والے آدمی کو کہ کیا وہ بڑی آواز سنے گا یا نہیں سنے گا, اور کیا حضرت بن ساریہ رضی اللہ ساریہ بن زنیم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آواز سنی یا نہیں سنی. آج کے دور کے ان فتوی بازوں کے مطابق معاملہ نہ سنا مومن بچے, اور نہ ہی حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ این ہو مومن رہتے ہیں, نہ حضرت راجل رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے مکے میں کھڑے ہو کر کہا تھا آقا مدد کو پہنچیے کہ لوگوں نے میرا گھیرا ڈال لیا ہے. حضرت سینا کا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحیح مسلم جلد نمبر ایک کتاب الطہارہ میں یہ حدیث کی کتاب الصلاۃ میں موجود ہے کہ فجر کے وقت تہجد کے وقت آ کر کہیں وضو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لبیک لبیک لبیک ون سرتا ون سرتا ون سرتا, میں پہنچ گیا میں آ گیا تیری مدد کر دی گئی. سیدہ میں کھلا رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوچھا کہ آقا آپ کس کو کہہ رہے ہیں, وہ آدمی کو نظر نہیں آ رہا. تو آقا کریم نے فرمایا یہ راجل مجھے پکار رہا ہے, کافروں نے اس کے ارد گرد گھیرا ڈال لیا ہے اور راجل نے مجھے مدد کے لیے پکارا, اور میں نے کہا کہ راجل میں پہنچ گیا میں نے تیری مدد کر دی. اور کتنے دنوں کے بعد حضرت راجل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو لوگوں نے پوچھا تو کہا ہاں میں مدینہ کی طرف آ رہا تھا, کافروں کو پتہ چل گیا, کافروں نے مجھے قتل کرنے کے لیے میرا پیچھا کیا, میں ایک پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ گیا, کافروں نے گھیرا ڈال لیا جب وہ پہاڑی تنگ ہوتی گئی اور کافر میرے قریب پہنچتے گئے, جب ان کے تیر مجھ تک پہنچنے والے تھے تو اس وقت میں نے آقا کو مدد کے لیے پکارا, اسی وقت وہ سارے کے سارے کافر جو تھے وہ بھاگ گئے. یہ میرے آقا کی صلی اللہ تعالی وسلم نے وہاں سے سنا حضرت راجل نے پکارا, نہ میرے آقا نے اس کو ان کو مشرک کہا بلکہ مدد فرما دی. اس لیے آپ دیکھیے دوسری طرف قرآن کا واقعہ کہ حضرت کہہ رہے ہیں کون لائے گا اس کا تخت, حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتا ہے کہ یہ جو ہے تخت کتنا بڑا ہے کہاں ہے, اور کہنے والے نے جب کہا تو آپ نے یہ نہیں بتایا نا کہ بائیں طرف ہے دائیں طرف ہے کتنا ہے کہاں ہے کیسے آئے گا, آپ نے مطلقاً کہہ دیا. رات نے شاید کہا لیا یہ ہر میلا وہی جو کمیا تین جو عرش ہے کب نہ آئیں گی آپ کو جی مسلم. فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے آخر باری ہو تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے کر آئے اس سے پہلے کہ وہ میرے حضور وتی ہو کر حاضر ہو. قائد آفری تم بنا جن میں ایک بہت بڑا جن بولا, ایک سر کا جن اٹھا اور چونکہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے جن تابع تھے, اب جنات کی طاقت کو تو سارے کے سارے مانتے ہیں, تو جن نے اس کا کہا اور کہا انا آتی کا میں لے کر آتا ہوں یہی اس کو کب لعن تکومن من مقامی کا, اے جن کتنی دیر میں لائے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تو جن نے کہا کہ میں اتنی دیر تک لاتا ہوں جب تک آپ کا یہ دربار برخاست نہیں ہوتا. بعض حدیث اور تفاسیر میں لکھا کہ عام طور پر آج کا دربار جو تھا وہ صبح سے لے کر دوپہر تک ہوتا تھا, تو کہا کہ میں آپ کے یہاں کھڑے کھڑے لیتا آؤں لے کر آؤں گا. اب جن کا تو مانا جا سکتا ہے جن بہت زیادہ بوجھ بھی اٹھا لیتے ہیں اور ان کی رفتار بھی بڑی تیز ہے, لیکن دیکھیے اب چند گھنٹے بھی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے وہ کیا نام ہے کہ نہیں کہتے صبر نہیں کرتے کہ بھائی ابھی نہیں ٹھیک ہے تو لے آنا جب بھی چاہے، یہ تو دو چار گھنٹے کی بات ہے، لے کر نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتا تھا، وہ اپنے ایک ولی کی کرامت ظاہر کرنا چاہتے تھے، کیا پتا کرنے والے لوگوں کو پتا چل جائے کہ اولیاء میں کتنی طاقت ہوتی ہے، اولیاء کیا کچھ کر سکتے ہیں، اور ان سے یہ کوئی بڑا کام کہہ دینا ما فوق الاسباب کام ہے جو ہے وہ کہہ دینا کوئی شرک اور کفر والی بات نہیں ہے، اور قربان جاؤ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو ان کی ناک کاٹی ہی تھی، کہہ رہا ہوں اتنا بڑا بڑا فلاں جگہ جو اتنے محلوں میں بند ہے، جس کے سامنے وہاں تلواریں اور تیر لے کر وہاں اتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو ناک کاٹی تھی ان لوگوں کی کہ دیکھو ایک اللہ کا نبی غیر اللہ کو یہ سارے کام سونپ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ لے کر آؤ، رب نے تو گلے کاٹ کے رکھ دیے اور اس کو قرآن میں بیان کر دیا کہ دیکھو انبیاء اولیاء کہنے والوں کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے، ان کے پلے کچھ نہیں ہے، وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے، وہ دور و نزدیک جا نہیں سکتے، وہ سن نہیں سکتے، یہ رب کا قرآن ہے جس کی توحید سے تم یعنی نام لیتے ہو، اسی عہد پتھر عہد عہد و سند کا یہ قرآن ہے جو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو وہ کہہ رہا ہے، جن کہہ رہا ہے کہ جب تک آپ یہاں کھڑے ہیں میں لے کر آتا ہوں، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ میں بڑا طاقت والا ہوں، امیناً میں ہوں بھی امانت دار، میں جو بات کر رہا ہوں میں اس بات میں پورا اتروں گا، میں اس وقت کو لے کر آؤں گا، اور جب تک آپ ہیں میں لے کر آ جاتا ہوں، لیکن قال اللہ، اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں بھائی یہ تو بہت بڑی دیر ہو جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، اللہ کا نبی ہو اور اس کا جو صحابی ہے اس کا ماننے والا جو ہے اتنے کام بھی نہیں کر سکتا، ہم نے کہا نہیں اس سے جلدی چاہیے، جن کا بھاگ اس سے جلدی چاہیے، اب جن خاموش ہو گیا، جن خاموش ہو گیا کہ اس سے جلدی میں کیسے لا سکتا ہوں، اس سے جلدی تو میں نہیں لا سکتا، تو قال الذي عنده علم من الكتاب، وہ شخص اٹھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، جو رب کا اسم اعظم جانتا تھا، ارے تو ایک نام جانتا ہوں اس کا تو یہ حال ہے، اور جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کے تمام اسماء حسنا اور یہ بھی پتا ہو کہ ابن آدم کیا ہے جو سارے کے سارے جانتے ہوں، ان کا کیا حال ہوگا، اور وہ شخص سن کے جس کے پاس رب کہتا ہے قال الذي عنده علم من الكتاب، جو اس کے پاس کتاب کا علم تھا، اور وہ کتاب کا علم کیا، تورات جانتا تھا، زبور جانتا تھا، کیا تھا، کہا رب کی کتاب پڑھا ہوا تھا، اور رب کی کتاب میں ایک لفظ تھا جو رب کا اسم آدم تھا اس کو وہ جانتا تھا، ارے جس نے تورات پڑھی، جس نے انجیل پڑھی، جو رب کا اسم اعظم جانے، وہ تو اس کا دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہے میں لاتا ہوں، یہ بھی نہیں کہ میں کوشش کرتا ہوں، چلیں جی میں بھی کچھ دیکھتا ہوں، نہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہے قال اللہ عنده علم من الکتاب انا آتیکا، میں لے کر آتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ دیکھیے سلیمان علیہ السلام تو صحیح، میں بھی کوشش کر کے دیکھتا ہوں، نہ دعوے کے ساتھ میں لاتا ہوں، کہ بھائی تو کب تک لائے گا، کب تدا الیک تلخص، اس سے پہلے حضر کر دوں گا کہ آپ کی آنکھ چمک کر بند ہو کر کھلے نہ اور کھل ہو کر بند نہ ہو، آنکھ عام عادت جتنی دیر آنکھ آدمی چمک کے دوبارہ کھولتا ہے، میں کہتا ہوں آج دنیا کا بڑے سے بڑا سائنسدان جو ہے وہ ایک آپ چیز سامنے رکھیں اور کہیں کہ یار یہ چھوٹی سی چیز ہے، آنکھ جھپکنے سے پہلے اس کو ذرا ہٹا کر دکھا دو، نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا فرق، اتنے میلوں سے لانا، اور یہ قرآن پاک کا یعنی صراحت ہے، نص قطعی ہے، کہا میں لاتا ہوں، کتنی دیر میں لاتا ہوں، آنکھ جھپکنے سے پہلے لاتا ہوں، فلم رام مستقر عندہ، انہوں نے کہا لاؤ، جب حضرت سلیمان نے کہا لاؤ تو حضرت آصف بن برسیا نے کہا یہ دیکھو حضرت یہ سامنے پڑا ہوا ہے، فلم میں رہا ہوں، جب آنکھ کھلی، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھ جھپک کر دوبارہ کھولی، مستقر عندہ ہوں، تو آپ کے سامنے رکھا ہوا تھا، آپ کے پاس پڑا ہوا تھا، آپ اس کو دیکھ رہے تھے، اب مزے کی بات یہ ہے، یہ پوچھو کہ کیا حضرت آصف بن برقیہ وہاں سے گئے تھے کہیں؟ کیا وہاں سے غائب ہوئے تھے؟ کیا وہ تخت لینے خود گئے تھے؟ جب خود غائب کیسے ہو سکتے ہیں؟ آنکھ جھپکنے سے پہلے تو وہ آ رہا ہے، ان کو علم کیسے لے لیا تھا کہ دائیں طرف ہے، بائیں طرف ہے، کہاں ہے، کتنا بڑا ہے، کتنی دور ہے؟ کچھ نہیں، حضرت سلیمان نے کہا لاؤ، تو انہوں نے کہا یہ پڑا ہوا ہے، یہ آپ اپنے سامنے دیکھ لیں، یہ بلی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، حضرت سلیمان جو ہے وہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے سجدہ کرنے والے ہیں، وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو لوگ دعائیں کرنے گئے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا دیدار کرا دے۔ میں نے کل روایت پیش کی پرسوں پچھلے درس میں کہ یہ وہی سلیمان علیہ السلام ہے جو تخت پر اڑا کرتے ہیں، لیکن جب مدینے کا شہر آتا ہے، جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مسکن آتا ہے، ابھی آقا تشریف نہیں لائے، ابھی مدینہ شریف کو شرف نہیں بخشا، ابھی آپ کے قدم مبارک وہاں نہیں لگے، لیکن رب نے کہہ دیا سلیمان یہ میرے نبی کا مدینہ ہے، جوتے اتار کر چلو، یہاں سے اڑ کر نہیں جانا، اوپر سے نہیں جانا، زمین پر چل کے جانا ہے اور جوتے اتار کر جانا ہے۔ تو اس آقا کریم یہ ہے وہ صاحب ہی مبارک وسلم، اور ادھر ہے حضرت آصف بن برقیہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی ہیں، اور ادھر دیکھیے، ادھر ہیں الحمدللہ وہ آصف بن برقیہ ہیں، بنی اسرائیل کے ولی ہیں، ادھر غوث اعظم ہیں، ادھر خواجہ علی ہیں، ادھر خواجہ عجیبی ہیں، ادھر مولا علی ہیں۔ آج کوئی مولا علی کو کہہ دے اور مدد کے لیے شرک کے فتوے، کوئی صدیق اکبر کو پکارے، کوئی غوث اعظم کو پکارے، کوئی حضرت دارا علی حجمیری کو کہہ دے، کوئی حضرت خواجہ حجمیری کو کہہ دے، اتنے فتوے شرک کے لگتے ہیں کہ جس کا حساب نہیں ہوتا۔ لیکن دیکھیے بنی اسرائیل کے ولی کا کیوں ذکر کیا گیا؟ اسی لیے تو ذکر کیا گیا نا کہ لوگوں سوچو، اگر سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی اتنی دور سے تخت لا سکتا ہے، تو اگر امام حضرت غوث اعظم اگر کہیں کہ میرا امتی میں مشرق میں ہوں، تو اگر میرا امتی مغرب میں گھوڑے سے گرے تو میں گھوڑے سے گرنے سے پہلے اس کو تھام لیتا ہوں، تو لوگ مذاق کرتے ہیں، تو شرک کے پتے لگا دیتے ہیں۔ غور و فکر تو کیجیے کہ انہوں نے حقیقت میں قرآن کو پڑھا نہیں، انہوں نے حقیقت میں قرآن کو سمجھا نہیں، رب نے یہ واقعہ کیوں بیان کر دیا؟ اس لیے بیان کر دیا کہ کہنے والا نبی ہے عام نہیں ہے، کرنے والا ولی ہے، بیان کرنے والا۔ ہم ولی کی کرامت بیان کریں فتوے لگتے ہیں، یہاں رب ولی کی کرامت بیان کر رہا ہے، اپنے نبی کا معجزہ بیان کر رہا ہے، اور نبی کے ولی کی کرامت رب بیان کر رہا ہے۔ تو جب ہم اللہ کے ولیوں کی کرامت بیان کرتے ہیں تو ہم یہ قصے کہانیاں نہیں سناتے، ہم رب کی سنت ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ آج ان مسائل پہ لوگوں نے مذاق کرنے شروع کر دیے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے خلاف جا رہے ہیں، یہ بریلیوں نے قصے کہانیاں گھال لی ہیں، یہ سنی جو ہے قرآن و سنت نہیں پڑھتے۔ ارے یہ دیکھیے قرآن ہی کا تو ذکر ہے کہ تخت کو لانا یہ ماں فوق اسباب ہے، یہ ماں اصل اسباب ہے۔ اور پھر میں یہ کہتا ہوں دنیا کا کوئی آدمی اس کی تفریق تو کر دے کہ کون سی چیز ماں فوق الاسباب ہے، کون سی ماں تحت الاسباب ہے۔ ممکن ہے جو میرے لیے ماں تحت الاسباب ہو وہ آپ کے لیے ماں تحت الاسباب ہو، ممکن ہے جو ہم کے لیے ماں فوق الاسباب ہو وہ اولیاء کے لیے ماں تحت الاسباب ہو، جو عام اولیاء کے لیے ماں فوق الاسباب ہو وہ غوث اعظم کے لیے ماں تحت الاسباب ہو، جو غوث اعظم کے لیے ماں فوق الاسباب ہو وہ صدیق اکبر کے لیے ماں تحت الاسباب ہو، اور جو سینا صدیق اکبر کے لیے ماں یعنی فوق باب ہو وہ میرے آقا کے لیے ماں تحت الاسباب ہو۔ کائنات کی کون سی چیز ہے جو میرے آقا سے ماں فوق الاسباب ہو جاتی ہے؟ میرے آقا اسباب تو یہ ہے نا کہ سبب آتا ہے، ہوتے ہیں کہ جی دیکھیے سبب یہ بنتا ہے کہ آدمی کے پاؤں ہوں تو وہ چلتا ہے، جس کے پاؤں نہیں ہوتا وہ نہیں چلتا۔ سبب ہے پاؤں چلنے کا، زبان سبب ہے بولنے کی، کان سبب ہے سننے کے، ہاتھ سبب ہے پکڑنے کے، یہ ناک سبب ہے سونگنے کا۔ لیکن جہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، اگر پہاڑ کو اشارہ کرتے ہیں، درخت کو اشارہ کرتے ہیں، درخت بنا قدموں کے چل کے آتا ہے، اسباب نہیں ہے، پاؤں اسباب ہے چلنے کے، لیکن میرے آقا درخت کو حکم دیتے ہیں تو چلتا ہے۔ یعنی جا اطل دعوت ہل اشجار و ساجدتا تفشی الیہ بالحق، تنسی علیہ فاطم بلا قدا نہیں. امام بصری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ درخت چل کر آتے ہیں وہ ساکن ہے بغیر قدموں کے چل کر آتے ہیں. یہاں اسباب کا مسئلہ ہی نہیں ہے. درخت یعنی پتھر پانی میں تیرا نہیں کرتے کیونکہ اسباب نہیں ہے, ان کے نیچے جہاز نہیں ہے, ان کے نیچے کوئی کشتی نہیں ہے. پتھر کو پانی پہ رکھے ڈوب جاتا ہے, لیکن جب میرے آقا کہتے ہیں پتھر پانی پہ تیرتا آتا ہے. سبب یہ ہے درخت خشک ہے اس کو کچھ نہیں لگتا, یعنی اس کے اس پہ پھل لگنے کا سبب کیا ہے, اس کی جڑیں ہوں وہ ہرا ہو اس کو پانی مل رہا ہو پھر پرابلم بھی پھل کا ہو. تو دیکھیے قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو حضرت سیدہ مریم رضی اللہ عنہ کو حکم ہوتا ہے کہ اے سیدہ مریم اے مریم تو ایک سکی ہوئی خوش کھجور کے پاس چلی جا, بہت نخلا رب نے کھجور کی خوش کھجور کو تو ہلا ساکت لے کے رتب جلیا کوئی پتازہ کھجوریں گریں گی, موسم بھی نہیں ہے کھجور بھی خشک ہے, لیکن حضرت مریم کا جسم لگتا ہے, کھجور ہری ہوتی ہے, کھجوریں لگتی ہیں, تازہ کھجوریں ہوتی ہیں. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلی کرتے ہیں, کلی کا پانی پھیلاتے ہیں, اب وہ درخت جو سوکھا اس پر پھل لگنے شروع ہو جاتے ہیں. سبب یہ ہے کہ درخت کو زمین میں بویا جاتا ہے, اس کو پانی دیا جاتا ہے, کئی مہینے یا سال لگتے ہیں اور اس کے بعد پھر جا کر درخت پر پھل لگتا ہے. لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلمان فارسی کے لیے جب کھجوریں لگاتے ہیں بغیر اسباب کے کھجوریں پیدا ہوتی ہیں اور پیدا ہو کر ان کو یعنی کیا نام ہے پھل لگتا ہے, پھل اسی حال اترتا ہے. یہ جو ہم سب کے لیے فوق الاسباب ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے سب فوق الاسباب ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسباب کے سارے سارے اسباب ہم اسباب کے یعنی ماتحت ہیں, ہم اسباب کی دنیا میں زندہ ہیں لیکن اسباب میرے آقا کے ماتحت ہیں, اسباب میرے آقا کے غلام ہیں, میرے آقا بغیر اسباب کے یعنی کام کرتے ہیں. دیکھیے زندگی کا اسباب کیا ہے, روح کا قائم ہونا, دل کا دھڑکنا. اگر دل دھڑکنا بند کر دے, دل کو باہر نکال دیا جائے, آدمی مر جاتا ہے. لیکن آپ سب جانتے ہیں کیا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کم و بیش چار مرتبہ شکے بدر ہوا, دل کو باہر نکالا گیا, کیا معاذ اللہ آقا پر موت تاری ہوئی, آقا زندہ رہے. کیونکہ میرے آقا کی حیات جو ہے وہ بغیر اسباب کے ہے, میرے آقا کی زندگی جو ہے یہ سارے کے سارے اسباب جو ہے وہ میرے آقا کے سامنے منتظر ہیں کہ آقا حکم تو دینا, میرے آقا حکم دیں پہاڑ سونا بن جائیں, میرے آقا حکم دیں تو جو ہے وہ سوکھے ہوئے درخت جو ہے وہ چلنے لگیں اور وہ ان پر پھل لگنے لگے, میرے آقا حکم دیں پتھر جو ہے وہ پانی پر چلنے لگے. یہ کون آج فیصلہ کرے گا کہ یہ جو ہے یہ یعنی کیا نام ہے یہ ماتاتل اسباب ہے, یہ ماتاتل اسباب ہے. ہر شخص آج یہ سمجھ رہا ہے جو میرے لیے ماتاتل اسباب ہے, اولیاء کے لیے بھی ماتاتل اسباب ہوگا, انبیاء کے لیے بھی ماتاتل اسباب ہوگا. دیکھیے آپ کہاں کہاں بیٹھے ہیں میں نہیں جانتا, کتنی کتنی دور بیٹھے ہیں ایک دوسرے کو پتا پتا نہیں ہے, ہزاروں میل دور ہیں, لیکن یہ ایک سبب ہے ہمارے سامنے انٹرنیٹ لگا ہوا ہے, یہ سبب جو ہے ہماری آوازیں پہنچا رہا ہے. لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہ اسباب نہیں تھے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بغیر ان چیزوں کے بغیر اسباب کے سنتے ہیں. آج اسباب یہ ہے کہ آدمی یعنی جہاز پر سوار ہو جا کر کہیں امریکہ برطانیہ یا کہیں جا کر اترے, میرے آقا بغیر اسباب کے لا مکان پر چلے گئے. یعنی فضا تو منتظر تک تو آتا ہے نا کہ قرآن تھا, عرش تک رف رف تھا, آگے کیا تھا, عرش کے آگے کیا تھا, نہ رف رف نہ براد نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک گئے. رب کہتا ہے وما دل صاحب وما گواہ, ما دل صاحب وما گواہ, تمہارا صاحب تمہارا یہ آقا نہ راہ بھولا نہ ادھر ادھر بھٹکا اور کہاں تک چلا گیا. ثم بنا فتدلا فکان کعب قوسین او ادنا, کہاں تھے اسباب وہاں, کیا وہاں سیڑھیاں لگتی ہیں, کیا وہاں کوئی براج جا سکتا ہے, وہاں کوئی انسان جا سکتا ہے. میرے آقا کی زندگی, میرے آقا کا طور طریقہ, سب اسباب میرے آقا کے غلام ہیں, میرے آقا فوق الاسباب ہیں. لیکن آج کا اندھا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جو میں نہیں دیکھتا نبی بھی نہیں دیکھتا، جو میں نہیں سنتا وہ ولی بھی نہیں سنتا، جو میں نہیں کر سکتا وہ انبیاء بھی نہیں کر سکتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے یہ اللہ جل مجد الکریم کی قدرت ہے، آصف بن برخیہ ہو، اگر اللہ جل مجد الکریم یہ طاقت دے سکتا ہے کہ تو یعنی اتنا بڑا تخت ہے، چند سیکنڈ، سیکنڈ بھی بہت بڑا ایک زمانہ ہے اس کے سامنے، ایک سیکنڈ آدمی کتنی مرتبہ آنکھیں کھول اور بند کر سکتا ہے، سیکنڈ بھی میں کہتا ہوں بہت بڑا زمانہ ہے، سیکنڈ کا بھی جو پل ہے، پل سے پہلے بھی یعنی پل سے پہلے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام اتنا بڑا تخت لا سکتے ہیں، غیب بھی نہیں ہوتے تو میرے غوث اعظم یعنی اپنے مرید کو دنیا کے کسی کونے میں گر رہا ہو اس کو اٹھا سکتے ہیں، میرے آقا مدد کو پہنچ سکتے ہیں۔ آج مسئلہ تو یہ ہے کوئی ان کو پکارنے والا نہیں تو ہو نا، رب کی دی ہوئی طاقت ہیں، رب نے ان کو طاقت دی ہے، کون تو سامان خیب ملا دی، کون تو باشر خیب سے رلا دی، کون تو یدن خیب سے شو بہا، کون تو ہجن خیب شی بہا، اوکما کار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا میں ان کی آنکھیں ہوتا ہوں مجھے سے دیکھتے ہیں، میں ان کے کان ہوتا ہوں مجھے سے سنتے ہیں، میں ان کے پاؤں ہوتا ہوں مجھے سے چلتے ہیں، میں ان کے ہاتھ ہوتا ہوں مجھے سے پکڑتے ہیں، میں ان کی زبان ہوتا ہوں مجھے سے بولتے ہیں، پھر گفت ہے وہ گفت ہے اللہ بوت جچ الحلو میں او عبداللہ بوت، پھر رب کے وہ ساری طاقتیں، رب کے وہ سارے کام ہوتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ کرامات اولیاء پر بہت بڑی اور واضح دلیل ہے، اور آگے آئے گا یعنی اور وہ گھر والوں کا واقعہ اور وہ کنویں والوں کا واقعہ، اس بچے کا قصہ تفصیل کے ساتھ صحیح مسلم شریف میں یعنی ہے کہ اس بچے نے بچے سے جو کرامات ظاہر ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بیان کی، تو کیوں بیان کی؟ اس لیے لوگوں کو اولیاء کی شان کا پتہ چل جائے۔ تو رب جل مجد الکریم دیکھیے کتنا پیارا کام، اور یہ اس سے کتنے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اب لانے والے آصف بن برخیہ، حضرت سلیمان علیہ السلام حکم فرمانے والے، لیکن جب سامنے دیکھا تو کیا کہا؟ قال ھذا من فضل ربی، کہا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ لوگوں یہ دیکھو یہ کرامات اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، یہ کرامات رب کا فضل ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے جو کرامت کا منکر ہے وہ رب کے فضل کا منکر ہے، وہ رب کی قدرت کا منکر ہے، رب کی توحید کا منکر ہے، رب کا ہی منکر ہے، وہ ولی کا منکر نہیں ہوا، وہ ولی کی کرامت کا منکر نہیں ہوا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعریف اپنی نہیں کی، اپنے اس امتی کی نہیں کی، بلکہ کیا کہا؟ قال ھذا من فضل ربی، لوگوں انکار نہ کرنا، یہ رب کا، میرے رب کا فضل ہے، یہ رب کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اگر تمہیں عطا نہیں کیا، اگر تیری آنکھیں نہیں ہیں تو آنکھ والے کا انکار نہ کرنا، اگر تیرے کان نہیں ہیں تو کان والے کا انکار نہ کرنا، اگر تیری زبان گونگی ہے تو بولنے والے کا انکار نہ کرنا، اگر تیرے دل میں محبت نہیں ہے تو کسی محبت والے کا انکار نہ کرنا، اگر تجھے ذوق لطیف حاصل نہیں ہو سکا تو کسی ذوق والے کا مذاق نہ اڑانا، اگر تو ان مقامات اور ان حسین چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا، اگر تو اندھا ہے تو دیکھنے والے کا انکار نہ کرنا کہ میں نہیں دیکھ سکتا وہ کیسے دیکھتا ہے۔ اَيُّ يُرَى مَا لَا يُرَى النَّاسُ حَوْلَهُ وَيَتْلُو كِتَابَ اللَّهِ فِي كُلِّ مَشْهَدٍ فَإِنْ كَانَ مَكَانَهُ غَائِبًا فَتَصْدِيقُهَا فِي ضَحْوَةِ الْيَوْمِ أَوْ فِي غَدٍ۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں لوگوں میرا محبوب وہ دیکھتا ہے جو ساری کائنات کی آنکھیں مل کر بھی نہیں دیکھ سکتی۔ کبھی کسی صحابی نے انکار نہیں کیا تھا، اے آقا ہم نہیں دیکھتے آپ کیا دیکھ رہے ہیں، ہم نے سنتے آپ کیا سن رہے ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد ہے انی ارا ما لا ترون و انی اسمع ما لا تسمعون، لوگوں میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرق دار کر دیا، لیکن ان اندھوں کا کیا کریں، مگر بے خبر دیکھتے ہیں، جو بے خبر خود ہیں وہ انبیاء کو بھی بے خبر جانتے ہیں، جن کے اپنے ہاتھ پاؤں نہیں ہلتے وہ لوگوں کے بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے بھی ہاتھ پاؤں نہیں ہیں، لیکن رب اپنے نبیوں کے بارے میں تو کہتا ہے اول الایدی والابصار، میرے نبی ہاتھوں اور آنکھوں والے ہیں، کیا دوسرے ہاتھوں آنکھوں والے نہیں؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی کہتا ہے نا وہ بڑا پیسے والا ہے، کوئی پیسہ ایک آدمی ایک روپیہ نکال کے کہے جی میں بھی پیسے والا ہوں تو جھوٹ تو نہیں ہے نا، اس کے پاس بھی ہے، لیکن جہاں بولا جاتا نا وہ پیسے والا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ بہت بڑا دولت مانگ ہے. تو رب نے کہا اپنے انبیاء کے بارے میں اول العیدی والابصار, وہ آنکھوں اور ہاتھوں والے ہیں. کیا مطلب ان کے ہاتھ کیا ہیں, ان کے ہاتھ جب ہوتے ہیں تو پھر ان کے ہاتھ صرف بندے کے ہاتھ نہیں ہوتے, رب کی طاقت ہوتی ہے. پھر علامہ اقبال کہتے ہیں نا کار کشا, کار آفرینوں کار ساز, کہ جب اللہ قدرت ہوتی ہے پھر اس کا ہاتھ جو ہے کار کشا ہو جاتا ہے, کار آفرین ہو جاتا ہے اور کار ساز ہو جاتا ہے. پھر ان کو لوگ غوث آدم پر فقیر کہنا شروع کر دیتے ہیں, پھر ان کو لوگ ہیں وہ مددگار کہنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ رب نے ان کو طاقتیں دی ہوتی ہیں. تو یہ رب کا فضل ہوتا ہے. منکر ولی منکر رب ہے, منکر کرامت منکر قدرت خدا بندی ہے, منکر موجزہ منکر یعنی قدرت خدا بندی ہے. اس کی حضرت رینا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مسئلہ حل کر دیا کہ لوگوں قال ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی, اس نے مجھے آزمایا, ان اشکر ام اکفر, میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا انکار کرتا ہوں. اللہ, ارے اس کا مطلب ہے کرامت کا ماننے والا رب کا شکر ادا کرتا ہے, کرامت کا منکر رب کا کفر کر رہا ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مجھے رب نے آزمایا, مجھے امتی ایسا دے دیا جو جہاں بیٹھے تخت لا سکتا ہے. تو رب نے آزمایا, اے سلیمان میں تجھے امتی ایسا دے رہا ہوں اور میں دیکھتا ہوں تو مانتا ہے یا نہیں مانتا. تو حضرت سلیمان نے کہا رب نے مجھے آزمایا, میں اس کا شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں. ومن شاکر فانما یشکر لنفسہ, بھائی نہ بھی رب کا شکر ادا کرو گے تو رب کا کیا بگڑ جائے گا, جو بھی شکر ادا کرتا ہے اپنے لیے شکر ادا کرتا ہے, اور جو شکر کرے تو اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے. ومن کفر, اور جو کفر کرتا ہے تو رب کا کیا بگڑ جائے گا. فإن ربی غنی کریم, بے شک جو نہ شکری کرتا ہے تو میرا رب بے پرواہ ہے, بڑا کرم والا. دیکھو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کا ابو جہل و ابو لہب نے انکار کیا, نمرود نے حضرت ابراہیم کے معجزات کا انکار کیا, فرعون نے حضرت موسیٰ کے معجزات کا انکار کیا. تو کیا اللہ نے آئندہ کسی کو معجزے دینے سے انکار کر دیا کہ لوگ مانتے تو ہے نہیں ہے؟ رب کہہ رہا ہے نہیں مانتے تو نہ کروں, میں تو کریم ہوں, میں تو غنی ہوں, میں تو ولیوں کو دیتا جاؤں گا, تم نہیں مانتے تو نہ مانو. ارے نہ ماننے والے مٹ گئے, نہ ماننے والے ختم ہو گئے, لیکن اللہ آج بھی اپنے ولیوں کو عطا کر رہا ہے. رب کی عطاؤں میں کمی نہیں آئی, رب اپنے ولیوں کے ساتھ آج بھی ویسے ہی برتاؤ کر رہا ہے جیسا صدیوں پہلے کرتا تھا. آج بھی رب کی قدرت کے خزانے, رب کی رحمت کے خزانے, رب کے جناح اور کرم کے خزانے آج بھی اپنوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں. اب حضرت سیدہ یعنی سلیمان علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے اپنے ساتھیوں سے کہا کال نکتے رو رہا اچھا. سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا چوروں کا تخت اس کے سامنے بدل کر وضع بدل کر رکھ دو. اب دیکھو اتنا بڑا تخت اور چند سیکنڈوں میں کہا اس کو بدل دو, اس کی یہ تبدیل کر دو. ننظر آتا کبھی, ہم دیکھیں گے کہ وہ پہچانتی ہے, راہ پاتی ہے. ام تکون من الذین لا یہتدون, یا وہ ان میں سے ہے جو ناواقف ہے. ارے وہ اپنا تخت دے کر پہچانیں گی, یا وہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جو راہ نہیں پاتے اور وہ پہچان نہیں سکتے. فلم میں جا اف, انہوں نے بدل دیا, بدل کے سامنے رکھ دیا. فلم میں جا اف, جب وہ آئی کیلا احاطہ ارشک, رب آئی تو اس نے کہا گیا کیا یہ تیرا تخت ہے؟ ہاں دیکھو ذرا یہ تخت تیرا. کال کہنا ہوگا یہ وہی ہے, لگتا تو وہی ہے, اجل سے بدل دیا گیا. بڑی عقل مند عورت تھی, یعنی دیکھو جب چیز ہی تبدیل کر دی تھی. اس نے پھر بھی کہا کہنا ہوگا یہ تو وہی لگتا ہے. اور اس جواب سے اس کا کمال عقل معلوم ہوا. اب اس سے کہا گیا کہ یہ تیرا ہی ہے. حضرت سلیمان نے کہا کاننا ہوں, بولا کہ نہیں یہ ہے ہی تیرا. اب بتا, دروازے بند کرنا, کفل لگانے, تالے لگانے, پہرے دار مقرر کرنے سے کیا فائدہ ہوا؟ وَأُوتِينَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا, ہم اس کو اس واقعہ سے پہلے خبر مل چکی. اللہ تعالیٰ کی قدرت اور آپ کی صحت نبوت کی ہد ہد کے واقعہ سے اور امیر وفد سے مجھے سلیمان علیہ السلام پتہ چل چکا. وکنا مسلمین, اب ہم فرما بردار ہوتے ہیں, ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں اور ہم آپ کی اطاعت اور آپ کی فرما برداری اختیار کرتے ہیں. وصدھا ما کانت, اور اس سے روکا اس جھیل نے, تعبدو من دون اللہ, کہ وہ اللہ کے سوا وہ مشرک تھے, سورج کی پوجا کرنے والے تھے. کہاں آج تک تو ہمیں شرک میں روکا, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ولیوں کی کرامتیں ہوتی ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ انبیاء کے معجزات ہوتے ہیں, مشرکوں کو کیا پتا, یعنی سورجوں کے پوجنے والوں کو کیا پتا کہ رب اپنے بندوں کو کیا کچھ دیتا ہے, نہ ان جن کو وہ پوجتے ہیں نہ ان کے پلے ہے, نہ پوجنے والوں کے پلے کچھ ہے. ہمارا رب ساری کائنات کا رب ہے, تو وہ چونکہ خود کائنات کا مالک ہے اپنے بلیوں کو بھی ایسا کرتا ہے. تو جس کا رب ہو ایسا کہ جس کے پلے کچھ نہیں, اس نے کسی کو کیا دینا. ہمارا رب رحیم ہے, ہمارا رب کریم ہے, ہمارا رب موتی ہے, عطا کرنے والا ہے. ہمارے رب کے خزانوں کا کوئی انتہا نہیں ہے, اس لیے وہ اپنے بندوں کو بھی خزانے عطا کرتا ہے, وہ اپنے بندوں کو بھی قدرتیں عطا فرماتا ہے, وہ اپنے بندوں کو بھی معجزات اور کرامات عطا فرماتا ہے. تو اس نے کہا ہمیں تو اس شرک نے روک دیا کہ ہم کیا جانے, ہمیں کیا پتا کہ اللہ اپنے بلی کو کیا دیتا ہے, اللہ اپنے نبیوں کو کیا دیتا ہے. انہا کانت من قوم کافرین, وہ تھی کافروں کی قوم سے. قیل لہا ادخلی اثرہا, اسے کہا گیا کہ سیل میں آ. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ایک سیل بنایا تھا شفاف آب گینے کا, بہترین قسم کا شیشہ لگایا اور اس کے نیچے پانی جاری کر دیا, اس پانی میں مچھلیاں تھی اور شیشے کے وسط میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا جس پر آپ جلوہ افروز تھے. تو بلقیس کو کہا کہ چلیے آ جا سامنے. جب وہ آنے لگی فلم نہ رہا تو ہنسے بت ہو لک جاتا, جب اس نے اسے دیکھا اسے گہرا پانی سمجھی. وہ کاشفت ان سا کئی ہا, تو اپنی دونوں ساتیں کھول دی, پنڈلیوں سے جو اپنا کپڑا تھا جو اس نے باندھا ہوا تھا وہ اونچا کر لیا کہ کہیں جیسے آدمی پانی میں سے گزرنے لگتا ہے تو اپنے کپڑے کو اونچا کرتا ہے, کپڑے کو اوپر کر لیتا ہے. تو بلقیس نے بھی اپنے کپڑوں کو اوپر کیا, سمجھی کہ پانی ہے اور چلنے لگی. قال انہ سرحن ممرد من قواریرا, کہا سلیمان نے یہ تو ایک چکنا چہن ہے شیشوں بھرا, شیشوں سے بھرا ہوا. غور و فکر کیجیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کا, رب جب دینے پہ آتا ہے تو سبحان کیا پھر حساب ہو سکتا ہے کہ رب کیا کچھ عطا کرتا ہے. کیسی بادشاہی تھی. ایک مرتبہ آگے آئے گا بھی, حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد منایا, بخاری مسلم کی حدیث ہے, کہ شیطان میرے سامنے آیا, میں نے چاہا کہ شیطان کو پکڑ کر کسی ستون کے ساتھ باندھ دوں اور مدینے کے بچے اسے کھیلیں. پھر مجھے میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ باری تعالیٰ جو مجھے بادشاہ دیا میرے بدل کسی کو نہ دینا. اللہ اکبر, میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اس پر قدرت نہیں, کہا میں نے ان کی عزت رکھ لی, حضرت سلیمان علیہ السلام کی میں نے عزت رکھ لی. یہ ہے اتنا کچھ ہونے کے باوجود, کہا میں نے ان کی عزت رکھ لی, مجھے میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کا وہ قول یاد آ گیا کہ باری تعالیٰ میرے پاس ایسی قدرت اور ایسی بادشاہ کسی کو نہ دینا, تو میں نے چھوڑ دیا شیطان کو. میں نے کہا جاؤ. تو کیسی بادشاہی ہے کہ پانی ہے, پانی کے اوپر باریک شیشہ بنا دیا گیا اور اس کے نیچے جو ہے وہ مچھلیاں رنگ برنگی بھاگ رہی ہیں. تو حضرت بلقیس نے سمجھا کہ یہ تو پانی ہے, تو کہا یہ تو شیشوں جڑا سہن ہے. قالت رب انی ظلمت نفسی, اب عورت نے عرض کیا میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا کہ تیرے گھر کو پوجا, آفتاب کی پرستش کی. اسلمت ما سلیمان للہ رب العالمین, میں اسلام لائی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ سارے جہانوں کے رب پر. یہ ماں سلیمان, یعنی یا تو کہتی میں سلیمان اور رب پر ایمان لائی, یا وہ کہتی کہ میں رب پر ایمان لائی. یہ ماں سلیمان للہ رب العالمین, مطلب یہ نکلتا ہے کہ بلقیس سمجھ گئی کہ رب پر ایمان لانا ہو تو نبیوں کی معیت ضروری ہے، نبیوں کا وسیلہ ضروری ہے، نبیوں کا رحمت ہونا ضروری ہے، ورنہ اللہ جل مجد الکریم جو ہے وہ ایسے ایمان کو قبول نہیں کرتا جس ایمان میں انبیاء کا وحدت نہ ہو، انبیاء کا وسیلہ نہ ہو، انبیاء کا ساتھ نہ ہو. تو حضرت بلقیس نے یہ لفظ کہہ کے وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں حضرت سلیمان کے ساتھ رب پر ایمان لائی جو سارے جہان کا مالک ہے. تو حضرت بلقیس نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اپنے ایمان میں وسیلہ بنایا. آج بھی وسیلہ ایمان کا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ ساری عمر آدمی پڑھتا رہے، محمد رسول اللہ نہ پڑھے، قائل نہ ہو تو مومن نہیں ہوگا، مسلمان نہیں ہوگا. اور یہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہی میرے آقا کا وسیلہ ہے، میرے آقا کا نام لے گا تو مسلمان ہوگا، اس طرح وسیلہ جان لے گا تو مسلمان ہوگا، وگر نہ مسلمان نہیں ہو سکتا. وَلَقَدْ أَرْسَلْ، تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت سیدہ بلقیس رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنا یعنی وسیلہ بنا کر، اور رب نے ان الفاظ کو قرآن میں نقل کر کے اہل سنت و جماعت پر کرم کر دیا کہ دیکھو میرے بندوں میں تمہاری تائید کر رہا ہوں، میں تمہیں دلائل مہیا کر رہا ہوں، اور ان لوگوں کا رد رب نے کر دیا جو انبیاء کا نام لینا، جو انبیاء کو یعنی وسیلے کے طور پر ساتھ رکھنے کے منکر ہیں، اللہ جل مجد الکریم نے ان کا خوب رد فرما دیا. کہا وہ ہوئی جو ماں سلیمان جس نے کہا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساتھ لے کر آئی، تو جو میرے آقا کا نام لے گا، میرے آقا کو ساتھ لے گا، اللہ رب العالمین جل مجد الکریم اس کے ایمان کو قبول کرے گا جو میرے آقا کی ذات کے علاوہ، جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نام کے علاوہ ایمان ڈھونڈے گا، وہ صدیوں تک بھی سرگردان رہے، ایمان ہاتھ نہیں آئے گا. دعا کیجیے کہ اللہ جل مجد الکریم ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے قرآن پڑھنے، پڑھ کر سمجھنے اور اللہ کے ان احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات اور حضرات اولیاء کرام علیہم الرحمہ کے کرامات کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین، انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ایک ناظریف ہوگی، اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.